کا ذکر کیا، سورہ نون میں سجدے کا ذکر کیا، قیام والے دن فرمایا کہ بلایا جائے گا کہ آؤ پروردگار کے سامنے سجدہ کرو، تو جس نے سچائی سے دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہوگا وہ وہاں بھی سجدہ کر لے گا، اور جس نے دنیا میں سچائی کے ساتھ سجدہ نہیں کیا ہوگا وہاں اس کی پشت ہی تختہ بن جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی تباہی اور بربادی ان کے حصے میں آئے گی۔ اور یہاں رکوع کا ذکر کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح وہ سجدہ وہاں ہے اسی طرح رکوع کا بھی وہاں حکم ہوگا، رکوع کرو، تو جنہوں نے دنیا میں رکوع نہیں کیا وہ وہاں بھی نہیں کر سکیں گے، طاقت نہیں رکھیں گے، سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رکوع سے اس مقام میں مراد دنیا کے اندر رکوع کرو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، اور رکوع کنایہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا، اور یہ عاجزی جو ہوتی ہے یہ نماز کے اندر حاصل ہوتی ہے، اس لیے نماز میں سجدہ سب سے زیادہ عاجزی والی صورت ہے، اور اس سے کم تر رکوع، یہ ان دونوں میں عاجزی اور نیازمندی کا اظہار ہوتا، رکوع کے اندر کم سجدے کے اندر زیادہ، تو یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، یعنی نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتے، تکبر کرتے ہیں، خدا کے سامنے نیازمندی اور اخبات نہیں اختیار کرتے، تکبر کرتے ہیں، تو لہذا اس دن سوائے تباہی اور بربادی کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رکوع جو ہے یہ تعظیمی فعل ہے، لیکن کمتر ہے سجدے، سجدہ انتہائی درجے کا تعظیمی فعل، اس لیے سجدہ عبادت ہمیشہ کے لیے سوائے اللہ تعالی کے کسی کے سامنے روا نہیں رہا، اور تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں روا تھا، ہماری امت میں وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، نہ تعظیم کا سجدہ کسی کے سامنے روا ہے نہ عبادت کا، عبادت کا تو کفر ہے، شرک ہے، ہمیشہ کے لیے حرام رہا، لیکن تعظیم کا پہلی امتوں میں کرتے تھے، ہماری امت میں وہ بھی حرام قرار دیا گیا، کسی انسان کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی چیز کے سامنے بھی سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، عبادت کا تو قطعاً کفر اور شرک ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے سلام کے وقت بھی رکوع کرنا بھی یہ مکروہ ہے، انحناء یعنی سیدھا، ملاقات سیدھی ملاقات کرو، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھکنے کی بات جو ہے یہ اللہ تعالی کے سامنے چاہیے، کسی انسان کے سامنے یہ جھکنے کا حکم نہیں ہے اس طرح۔ اور رکوع کی حقیقت سجدہ انتہائی درجے کی تعظیمی فعل ہے، اس لیے سجدے دو کیے جاتے ہیں، ایک دفعہ کیا پھر دوبارہ کیا، یہ انتہائی تعظیمی فعل ہے، اور یہ نماز کے اندر مناسب ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے اس تعظیمی فعل کو دوبارہ دہرایا جائے، اور نیازمندی اور انتہائی اخبات اور عاجزی اور انکساری کا ثبوت پیش کیا جائے، اور رکوع جو ہے یہ ایک ہی مرتبہ۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سجدے دو اس لیے رکھے گئے کہ پہلا سجدہ اپنی ذات کی وفاداری کے لیے، پروردگار میری گردن حاضر ہے تیرے سامنے جو حکم ہو، اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ اپنے مال اور لواحقین کی وفاداری کے لیے، جیسا میری جان ہے اس طریقے سے میرے لواحق اور لواحقین اور میرا مال، وہ سب چیزیں تیری حکم کے لیے حاضر ہیں جو تیرا ارشاد ہو۔ اور رکوع کی جو کیفیت ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رکوع کیا ہے، حقیقت میں یہ دل کے انقیاد، دل کی تابعداری اور وفاداری کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھانے کے لیے. انسان کو مستقیم القامت اللہ نے بنایا, سیدھی قامت والا. جانور جو ہیں وہ ٹیڑھی قامت والے ہوتے ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, گائے بیل ہیں, گھوڑے گدے ہیں, یہ ٹیڑھے ہیں, ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں. لیکن انسان کو مستقیم القامت بنایا ہے, اور رکوع جب انسان کرتا ہے تو اپنے دل کی وفاداری اور تابعداری کو اللہ تعالی کے حکم کے سامنے حاضر کرتا ہے. پروردگار میں نے پشت جھکا دی ہے, جو بھی تو حکم دے گا, جو بھی امانت میری اس پشت پر رکھے گا میں اس کو اٹھاؤں گا. یہ امانت الہی کو اٹھانے کے لیے وفاداری کا ثبوت ہے یہ رکوع انسان کے لیے. اور اپنی پشت کو اونٹ, گھوڑے, خچر اور بیل کی طرح جھکا دیتا ہے, جو ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں کہ میری پشت بھی حاضر ہے, یہ رکوع ہے. تو فرمایا, اور یہ دونوں کنایہ ہوتا ہے رکوع اور سجود نماز سے, کیونکہ نماز کے ارکان ہیں یہ. ورکعوا مع الراکعین, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اور سورہ مدثر میں بھی موجود ہے کہ جب سقر اور جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے داخل کیا ہے, تو سب سے پہلے یہی کہیں گے, لم نکن من المصلین. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہو سکے دنیا. نماز جیسی پاکیزہ عبادت ہم نے نہ کی دنیا میں. یہ اللہ تعالی کی وفاداری اور تعلق باللہ کا ایک بلند ترین پروگرام ہے نماز, تو اس میں ہم شریک نہ ہو سکے. سب سے پہلے اسی پر یہ اظہار افسوس کریں گے. تو یہ نہیں پڑھتے نماز, جب کہا جائے رکوع کرو, یہ نماز پڑھو, عاجزی کرو خدا کے سامنے, نہیں کرتے. تو فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آخر میں جیسا کہ ان تمام مکی صورتوں میں اللہ کی توحید, شرک اور کفر کی مذمت اور رسالت پر ایمان لانا اور قیامت کو تسلیم کرنا اور اس پر یقین رکھنا, تو اس کے ساتھ ساتھ کتاب الہی کو بھی برحق ماننا ضروری ہے, اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. تو اب کفر اور شرک کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے فبأی حدیث بعد یؤمن, پس کس بات پر اس قرآن کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے. اگر آج یہ قرآن کو نہیں مانتے, حالانکہ قرآن میں تمام پروگرام بتلا دیا گیا ہے, اس کے بعد پھر کس چیز کو مانے؟ کوئی اور تو پروگرام آئے گا نہیں, کوئی اور تو کتاب آئے گی نہیں, نہ کوئی اور نبی آئے گا. یہ آخری پروگرام ہے, آخری کتاب ہے. اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اس کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ کوئی اور نبی آئے گا یا کوئی اور کتاب نازل ہوگی؟ سب سے آخر میں تو اسی کو اللہ نے نازل فرمایا, اور مکمل ہدایت کا پروگرام اس میں نہایت ہی مؤثر طریقے پر اور کامل طریقے پر بیان کر دیا گیا ہے. تو اگر آج اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ بڑے افسوس کا مقام ہے, نہ کوئی اور شریعت آئے گی, نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی اور کتاب آئے گی. آخری کتاب, آخری شریعت, آخری نبی, اس کے بعد پھر آگے قیامت ہی آئے گی. جیسا کہ حضور نے فرمایا, میں اور قیامت ایسے آگے پیچھے آئے ہیں جیسے ایک انگلی آگے ذرا نکلی ہوئی ہے, پیچھے یہ دوسری ہے. اس کے بعد پھر جزائے عمل کی منزل ہوگی, کوئی اور شریعت, کوئی اور پروگرام, کوئی اور نبی, کچھ نہیں آئے گا. یہ آخری ہے. اس کو اگر نہیں مانتے پھر اور کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس آیت کو تلاوت کیا جائے تو اس کے بعد یہ اقرار کرنا چاہیے، نماز کے اندر ہو یا باہر باز، کیا مننا باللہ و بما انزل، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جس چیز کو خدا نے اتارا ہے اس پر بھی ایمان لائے، یا مننا باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک پر ہم ایمان لائے، یہ نماز میں ہو تو آہستہ کہنا چاہیے نماز میں یا خارج از نماز، ہر سورت میں اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس طرح کہنا چاہیے، آمنا باللہ و بما انزل، یا آمنا باللہ وحدہ، جیسا کہ پہلی سورہ قیامت کے آخر میں علیہ ذالک بقادر علی یحیی الموتی، تمہارے بلا، یہ بلا کہنا مستحب ہے خواہ نماز میں ہو یا خارج از نماز، لیکن نماز میں آہستہ ہے، بلا کیوں نہیں، تو قادر مطلق ہے، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، زندہ کرے گا جب چاہے گا، ایسے ہی یہ مکذبین کے حال کو بیان کرنے کے بعد ان کی تکذیب کا حال جب بیان کیا تو ایمان والوں کو اقرار کرنا چاہیے، یا مننا باللہ وحدہ، یا مننا باللہ و بما انزل، اللہ پر جس چیز کو اللہ نے نازل کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ اللہ، شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الموسرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا، عما يتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں جس کے اندر یہ اختلاف کرنے والے ہیں، خبردار ان قریب جان لیں گے یہ، پھر خبردار ان قریب یہ جان لیں گے کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو، گہوارہ اور پہاڑوں کو، میخیں اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے، اور بنائیے ہم نے تمہاری نیند آرام کا ذریعہ، اور بنایا ہم نے رات کو لباس، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان، اور ٹھہرایا ہم نے ایک روشن چمکتا ہوا چراغ، اور اتارا ہم نے نچڑنے والی بدلیوں سے زور سے بہنے والا پانی، تاکہ ہم نکالیں اس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ، بے شک فیصلے کے دن کا ایک وقت ٹھہرایا ہوا ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نبا ہے کیونکہ اس کی دوسری آیت میں نبا کا ذکر ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، نبی کا مادہ بھی یہی ہوتا ہے، نبی من خبر دینے والا، اللہ کی جانب سے اطلاع دینے والا، تو خبر سے مراد اس مقام میں قیامت کی خبر ہے، یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، 40 آیتیں ہیں، اور جیسا سابقہ سورت مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہی ذکر کیا ہے، بلکہ یہ تمام صورتیں جو گزشتہ ہیں یہ سب مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، آئندہ بھی یہ بہت سی صورتیں یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے اندر توحید کی وضاحت اور قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، رسالت کا ذکر بھی اور کلام الہی پر ایمان لانے کا حکم اور اس کا برحق ہونا بیان کیا گیا ہے، یہ تمام بنیادی عقائد اور یہ ضروری دینی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور قیامت کا ذکر خاص طور پر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے، سورہ قیامت میں انسان کے نفوس کے اعتبار سے قیامت کو سمجھایا ہے، جب قیامت آئے گی سارے نفسی لوامہ بن جائیں گے اور اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ ہم نے کیا کیا اور ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور سورہ داہر میں اللہ تعالیٰ نے ابرار اور اشرار کے انجام کو بیان کیا ہے کہ دیکھو جب قیامت برپا ہوگی تو ابرار کا انجام یہ ہوگا اور اشرار کا یہ ہوگا، پھر سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مسئلے کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ نے نبیوں کے لیے وقت مقرر کیا ہے، ٹھہرایا ہے کہ ساری امتیں ان کی حاضر کی جائیں گی اور گواہ پیش کیے جائیں گے اور قطعی فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے کا دن ہے، اس کو مؤخر کیا گیا ہے، اس کو ڈھیل دی گئی ہے، خاص اس کا وقت ٹھہرایا گیا ہے تاکہ جزائے عمل انسانوں کو پوری طریقے سے مل سکے، جزائے عمل کے لیے نبیوں کے لیے وقت کا مقرر کیا جانا اور جزائے عمل کی تفصیلات، مکذبین کا برا حشر، اس طریقے پر قیامت کے مسئلے کو سمجھایا ہے، اور مختلف طریقوں سے اور مختلف اسالیب سے اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی قیامت کا مسئلہ ہی سمجھایا ہے، جزائے عمل اس کا جیسا پچھلی سورت میں بیان ہوا کہ وقت مقرر کیا گیا ہے آزہ یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، اگلے پچھلے تم سب کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، تو اس سورت کے اندر بھی یوم فصل کی تفصیل ہوگی، جزاء عمل کی تفصیل، لیکن ہر سورت کے اندر اور مختلف مقامات کے اندر مختلف طریقوں سے بات ذہن نشین کی جاتی ہے، تو یہاں پر قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے اللہ تعالی نے کاشتکاروں کی ذہنیت کے مطابق، کاشتکار جو زمین میں اناج دانے بوتے ہیں ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر سمجھایا ہے، آگے کچھ دور چل کر تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ نے قیامت کو بیان فرمایا، تاجروں کا حال سامنے رکھ لو اور دیکھو قیامت کے مسئلے کو سمجھو، بعد والی سورت میں اللہ تعالی نے بہت ذہن رکھنے والے اور عقل رکھنے والے دانشور لوگ اور حکماء ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر سورہ نازعات کے اندر قیامت کو سمجھایا ہے، اور یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر کاشتکاروں کو سامنے رکھ کر ان کی ذہنیت کے مطابق قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے، جیسا کہ کاشتکار دانے زمین کے اندر بو دیتا ہے اور پھر وہ منتظر رہتا ہے کہ فصل پکے گی اور اس کی کٹائی کریں گے اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ کاشتکاری جو ہے یہ بھی ایک اچھا پیشہ ہے اور فضیلت والا پیشہ ہے اور اس میں توکل بھی بڑا ہوتا ہے، تاجر تو اپنی پونجی خرچ کرتے ہیں لیکن پونجی موجود ہوتی ہے، لیکن کاشتکار اپنی پونجی بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے ہاتھ میں، اور پھر وہ اللہ تعالی کے اوپر بھروسہ کرتا کہ اللہ تعالی اپنی قدرت تامہ سے زمین میں سے یہ جو پونجی ہم نے بالکل ہی ہاتھ سے ختم کر دی اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہا، اللہ تعالی اس کو بڑے عظیم فصل کی شکل میں پیدا کرے گا، تو اسی لیے اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا ہے کہ کیا یہ جو دانہ تم زمین میں بوتے ہو، ہاں تم تزرعون ام نحن الزارعون، تم یہ کرتے ہو کھیت اگاتے ہو، نہیں ہم ہیں اس کو اگانے والے ہیں، ہماری مشیت سے اور حکم سے یہ چیز اناج نکلتا ہے زمین، تو کاشتکار جب زمین میں دانہ بو دیتا ہے تو پھر فصل کا منتظر رہتا ہے کہ فصل آئے گی اور میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو اسی طرح اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کر کے اور انسان کو یہاں اس نے قائم کیا ہے، جیسا کہ بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے ایسا ہی انسان کو بھی اس زمین میں اللہ نے قائم کیا ہے، اور پھر اس کے لیے لوازمات حیات سب مہیا فرمائے ہیں، اور پھر آگے فیصلے کا دن مقرر کیا کہ جس میں ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی، فصل کے اندر جو پک جاتا ہے تو جو ظاہر چیزیں ہوتی ہیں جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ تو اناج ہوتا ہے یا پھل ہوتا ہے یا وہ سبزی ہوتی ہے، کچھ چیزیں بھوسا ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے، ظاہر چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں، کوئی چیز ایسی ہے جو آگ میں جاتی ہے وہ ایندھن کے قابل ہوتی ہے، اور کوئی چیز ایسی ہے جو انسانوں جانوروں کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے اور اس سے حیات کے اندر نشو نما قوت حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جس طریقے سے کہ اناج کے پکنے کے بعد ہر چیز جدا جدا ہوتی ہے, ایسے ہی فیصلے کے دن دنیا کے اندر تو تمام انسان نیک و بد, نیکی و بدی ساری خلط ملط ہے, رلے ملے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پر ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی اور ہر چیز اپنے اپنے مرکز تک پہنچے گی. نیکی اپنے مرکز تک پہنچے گی اور برائی اپنے مرکز تک. نیک لوگ اپنے ٹھکانے تک پہنچیں گے اور برائی والے لوگ کفر شرک نفاق معصیت شید کرنے والے اپنے ٹھکانے تک پہنچیں گے. فیصلے کا دن ٹھہرایا ہوا, مقرر کیا ہوا. کاشتکار جب زمین میں دانہ بوتا ہے تو کٹائی کا پھر منتظر رہتا ہے کہ فصل پکے گی اور اس کو کاٹیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح اللہ تعالی نے یہ فیصلے کا دن مقرر فرمایا. اس صورت کی ابتدا اما یتساءلون یہ سوالیہ رنگ میں کی گئی ہے, کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں. باب تفاول ہو تو ایک دوسرے سے, اور تفاول جو ہے نفس فعل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, کیا عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں جس کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں. بڑی خبر سے مراد ہے وقوع قیامت, جیسا کہ دوسری ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ہوا نبأ عظیم انتم عنہ غافلون, یہ بڑی خبر ہے. اور ایک دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے ثقلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغتا, یہ بڑی بھاری بات ہے, یعنی وقوع قیامت ارض و سما میں اچانک ہی آئے گی, اس کی بڑی دہشت ہے اور بہت خوف اس سے پیدا ہوتا ہے. یہ نہایت ہی ایک خوفناک خبر ہے, تو جس سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ آنے والی ہے اس کے بارے میں. اگلی شروع میں اتامت الکبرا سے بیان کیا گیا اس کو, کائنات میں سب سے بڑا ہنگامہ, ایسا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا ہر چیز. یہ نظام جو جتنا بھی نظر آ رہا ہے نظام شمسی, یہ تمام کا تمام درم برم ہو جائے گا, کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہے گی. تو وہ بڑی خبر وہ ہے جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کرنے والے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ نہیں آئے گی, سرے سے قیامت کے منکر ہیں, اور کوئی تمسخر اور استضاء کرتے ہیں اس کے ساتھ. کوئی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آتی وہ, کوئی کہتا ہے کہ جی کسی کو تو دوبارہ مر کر زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں گیا, یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی. الغرض کے طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں وہ مشرق لوگ. کوئی کہتے ہیں کہ شاید آئے گی, کوئی کہتے ہیں جسم دوبارہ نہیں آئے گا, اگر جزائے عمل ہوگی تو روح کے ساتھ ہی ہوگی, اور مختلف قسم کی باتیں جتنے منہ اتنی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو فرمایا کیا اس خبر عظیم کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. پھر فرمایا کلا سے یعلمون قریب, جان لیں گے. جان لیں گے اس جملے کو دوبارہ دہرایا گیا ہے, تاکید بھی ہو سکتی ہے, جان لیں گے, پھر جان لیں گے, یقیناً جان لیں گے, اس کا وقت آنے والا ہے. بعض فرماتے ہیں ان قریب جان لیں گے, مرنے کی دیر ہے, پہلے تو اس کا پتہ برزخ میں ہی چل جائے گا اور دوسرا مرحلہ اس کا حشر میں ہوگا. ان قریب جان لیں گے, برزخ بھی آنے والا اور حشر بھی آنے والا, پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ جس کا ہم انکار کرتے تھے وہ تو برحق چیز ہے, وہ تو ثابت ہے, وہ تو ہر آدمی کو پیش آنے والی ہے. تو فرمایا ان قریب جان لیں گے, پھر ان قریب جان لیں گے. اب پھر اللہ تعالی نے یہ انسان جو بمنزلہ بیج کے ہے, جیسا کہ زمین میں بیج بویا جاتا ہے اور فصل کا انتظار ہوتا ہے, تو انسان کا قیام بھی زمین میں ایسا ہی ہے. سو انسان کی لوازمات حیات اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے والے اور اس کی زندگی میں کار آمد چیزیں, ان کا ذکر فرمایا ہے. الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارے کی شکل میں نہیں بنایا؟ جیسا کہ بچہ گہوارے کے اندر ہوتا ہے اور وہ آرام کرتا ہے, کیا انسان زمین میں اس قسم کا آرام نہیں کرتے, راحت پاتے ہیں, سوتے بھی ہیں زمین پر, کام بھی کرتے ہیں, چلتے پھرتے بھی ہیں, گندگی بھی پھینکتے ہیں, مکان بناتے ہیں, اور اپنے تمام قسم کی ضروریات انسان زمین سے حاصل کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, تمہارے لیے ایک ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانے کا سامان ایک وقت تک, یعنی وقوع قیامت تک اللہ نے زمین کو ہی بنایا. یہ مستقر ہے انسان ٹھہرنے کی جگہ, پچھلی سورت میں گزر چکا ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و اموات, زمین کو ہم نے سمیٹنے والی نہیں بنایا, زندوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ دیا, مردوں کو بھی سمیٹ دیا, زندے بھی اس پر کام کرتے ہیں, مر کر بھی انسان زمین کے اندر ہی چھپ جاتے ہیں, پوشیدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ سمیٹنے والی اللہ نے اس کو بنایا, یہاں گہوارہ بنا آرام کے لیے, یہاں استراحت کا مفہوم سمجھانا مقصد ہے, زمین کو گہوارہ بنا دیا. اور اس کے اندر جیسا بچہ گہوارے میں آرام کرتا ہے, انسان زمین پر آرام کرتے ہیں, استراحت کرتے ہیں اور اپنے تمام کام کر انجام دیتے ہیں. اور دیکھو پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا, یہ ایسی گڑے ہوئے ہیں پہاڑ زمین کے مختلف خطوں میں, 4,000 یا 6,000 سے زیادہ پہاڑ ہیں تمام اس زمین پر, اور چھوٹے ٹیلے بھی ہیں. ہر ایک کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے, اور تاکہ زمین کا توازن خراب نہ ہو. اور توازن اس طرح جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہموار زمینوں پر وہ چیزیں نہیں جن سے انسان پورے طریقے سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا سکے. اکثر ہموار زمینیں ایسی ہیں کہ اس میں زراعت ہوتی ہے, کاشتکاری ہوتی ہے, اناج سبزیاں تو ہوتے ہیں, لیکن پتھروں کی ضرورت ہوتی ہے, بعض درختوں کی ضرورت ہوتی ہے, معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پہاڑوں سے حاصل ہوتے ہیں. اگر پہاڑ نہ ہو تو یہ ہموار زمینوں کا حال بھی مضطرب رہے, ان کی ضرورتیں پہاڑوں سے پورا ہوتی ہیں. تو اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر ایسا گاڑ دیا مضبوط, جیسا کہ کیل گڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم نے پیدا کیا ہے تم کو جوڑا جوڑا, جوڑے سے مراد مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ سورہ تغابن میں اللہ نے بیان فرمایا, اللہ نے تم کو پیدا کیا, فمنکم کافرون ومنکم مومن, تم میں سے بعض کفر کرنے والے ہیں اور بعض ایمان والے, نیک اور بد, کافر اور مومن, موحد اور مشرک, مخلص اور منافق. اور اسی طریقے سے یہ جوڑا جوڑا, جیسا کہ عام چیزوں کے اندر بھی ہے, ہر تقابل, یعنی اندھیرے کے مقابلے میں روشنی, نیکی کے مقابلے میں بدی, ایسے ہی جوڑا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس مقام میں جوڑے سے مراد ہے مرد اور عورت, جیسا کہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا, تخلیق ایسا کیا ہے کہ ایک ہی مرد سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا اور ان سے پھر آگے تمام نسل کو بکھیر دیا. تو مراد یہی ہے نسل انسانی کو اللہ نے یعنی مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے. یہ تفریق جنس پیدا کیا ہے, دو صنف پیدا کر دیے, ایک عورت اور ایک مرد, اور یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے. کیونکہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں خاص جس مقصد اور مصلحت کی خاطر پیدا کیا اور اس کی نسل کو بھی باقی رکھنا مقصود ہے. یذرعکم فی الارض, تو بکھیرتا ہے زمین میں, خاص مصلحت ہے کہ انسان اس قرارگاہ کے اندر اور اس زمین کے اندر عمل کریں اور نیکی کا بیج بوئیں یہاں, تاکہ آگے قیامت کے دن اچھی فصل کاٹ سکیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا اور دیکھو ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. نیند جو ہے یہ تمام تھکاوٹ جسم کی اور غم اور پریشانی یہ نیند کی وجہ سے دور ہو جاتی. شدید غم ہو نیند آئے گی تو طبیعت ہلکی ہو جائے گی, وہ پہلی چیز نکل جائے گی ذہن سے. تھکاوٹ ہے کام کرنے کے بعد, سفر کرنے کے بعد, محنت مزدوری کرنے کے بعد, جسمانی مشقت کرنے کے بعد, تو نیند سے راحت مل جاتی ہے, تمام قوتیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں, بحال ہو جاتی ہیں. نیند اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کمالات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. حضرت معاذ کی روایت میں آتا ہے, ارجو فی نومتی کما فی قومتی او کما قال. ابو موسیٰ شری سے جب کلام کرتے تھے, ایک دوسرے سے کلام کر کے, تو ایک بزرگ نے کہا کہ میں نیند میں بھی ویسی ہی امید رکھتا ہوں جیسا کہ اپنے قیام میں امید رکھتا ہوں. قیام میں قیام لیل کر کے جیسا اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس سے توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا, ایسے ہی میں نیند کے بارے میں بھی امید رکھتا ہوں کہ جب میں سوؤں گا اس ارادے سے تاکہ میرے جسم کی قوتیں بحال ہو جائیں, تھکاوٹ دور ہو جائے, غم اور اندیشے کم ہو جائیں, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مستعد ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کر سکوں, تو اس نیند میں بھی مجھے ایسی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی اجر عطا فرمائے گا. تو نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا, اور دیکھو رات کو ہم نے لباس کے بمنزلہ بنا لیا. رات تو اس طریقے سے چھا جاتی ہے انسانوں پر, جانوروں پر, مخلوق پر, جیسا لباس ڈھانپ لیا جاتا اور اس کے اندر چیز چھپ جاتی ہے. یہ لباس ایسا ہے کہ نیک اور بد سب کے لیے. نیک تو نیکی کے کام میں مشغول ہوتے ہیں, کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی ذکر کرتا ہے, کوئی اور علمی اشتغال رکھتا ہے, اور دوسرے لوگ کوئی کھیل میں لگا ہوا, کوئی تماشے میں لگا ہوا, کوئی بدکاری میں لگا ہوا, کوئی رقص اور ڈانس دیکھ رہا ہے, کوئی گانے وغیرہ سن رہا ہے, کوئی محفلیں تھیٹر ہیں, کوئی سینما ہے, جیسا کہ موجودہ دور کی یہ لعنتیں, اور آج کل تو گھر گھر میں یہ چیز پہنچ گئی ہے, اس سے یہ اپنے نفس کو لطف اندوز کرتے رہتے ہیں, دل کو خوش کرتے رہتے ہیں. یہ لباس ہے رات کے اندر, یہ ساری بات. چور رات کو چوری کرتا ہے, ڈاکو بھی اکثر تاریکی کے اندر ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں, لوٹ لیں. تو الغرض کہ یہ رات جو ہے ایک لباس کے بمنزلہ ہے, یہ سب پر پڑ جاتا ہے, اوڑھ لیتے ہیں. نیک و بد سارے اس کے اندر اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور جالنا نہارا معاشا, دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا, روزگار اور کمائی کا ذریعہ اللہ نے دن کو بنایا، رات کو آرام کا، زیادہ ایسا آرام انسان کرنے، اور دن کو معاش کا ذریعہ گزران، اس لیے کہ حیات کو بسر کرنے کے لیے کام کی ضرورت ہے، روزگار کمانے کی ضرورت ہے. عاصم بن نجود کی روایت میں آتا ہے کہ ہمان لابد للمومن منہما، ہم المعاش و ہم المعاد. مومن کے لیے دو فکر بڑے ضروری ہیں، ایک قیامت کی فکر اور دوسرا معاش کی فکر. کوئی مومن معاش کی فکر سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رزق حلال کا طلب کرنا فرائض کے بعد ایک فریضہ، ہر عاقل بالغ مومن پر فرض ہے کہ وہ ضروری فرائض کو انجام دینے کے بعد اپنے لیے، اپنے آل و عیال بال بچوں کے لیے رزق حلال کمائے، کوئی نہ کوئی کام کرے، ذہنی کام ہو یا جسمانی ہو، بہرحال جیسا بھی ہو، جائز ہو، جائز ذریعے پر اور جائز طریقے پر چل کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. کوئی مومن بھی اس فکر سے غافل نہیں ہو سکتا، یہ فکر مندی ضرور ہے اس کے لیے، یہ بھی فرائض میں ہے. یہ طلب رزق کے فریضت بعد الفرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، یہ تمام فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے، اللہ نے اس کو بھی فرض قرار دیا. بیکار رہنا تو بری بات ہے، ناجائز بات ہے کوئی آدمی بیکار رہے، تو اس لیے اللہ نے دن کو معاش کا ذریعہ، گزران کا ذریعہ بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے، بشرطے کہ جائز ہو. اجملو فی طلب، کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرو روزی کے تلاش کرنے میں، ورنہ بڑا وبال پڑے گا. اور دیکھو ہم نے تمہارے اوپر سات سخت آسمان بنائے، سبحان شدادا، یہ آسمان سات ہیں اور ان کے طبقات ہیں تہ بتہ. مفسر زمخشری نے کہا ہے کہ ہم تو ایک ہی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے سات کا ذکر کیا ہے اپنے کلام پاک میں، اس کے انبیاء نے بتلایا ہے، لہذا یقین کرنا چاہیے. جیسے یہ آسمان ہے ایسے اوپر بھی ہیں، طبقہ بطبقہ، اللہ کے فرمان کے مطابق یقین رکھنا چاہیے کہ ساتوں طبقات ہیں. اور ساتوں طبقات کے اوپر پھر آگے جنت ہے، عالم بالا ہے. اور یہ ساتوں آسمان ان کو مضبوط فرمایا، سبن شدادا، سخت مضبوط. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین کے عناصر اور ایلیمنٹس جو ہیں یہ مادی ہیں اور یہ ناسوتی ہیں، اور جتنی چیز ٹھوس اور مادیت لیے ہوئے ہوگی اتنی کمزور ہوگی. اس مادیت سے ذرا آگے چلیں گے عالم مثال، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، عالم ہے، جو اس مادی جان کے علاوہ ہے، دوسرا ہے. اور اس سے بھی زیادہ طاقتور عالم ملکوت ہے، جس میں ارواح وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ طاقتور عالم جو ہے وہ عالم جبروت ہے، جس میں اللہ کی اسماء اور صفات کے کرشمے ہوتے ہیں. عالم لاہوت تک تو کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے، وہ تو ذات خداوندی کا عالم ہے. تو جس قدر فرماتے ہیں شاہ صاحب کے آسمان کے عناصر بھی اسی قسم کے ہیں جیسا زمین کے، لیکن وہ لطیف ہیں. زمین کے عناصر بالکل یہ کثیف ہیں اور وہ لطیف ہے، اور جتنی جس چیز میں لطافت ہوگی اتنی اس میں طاقت ہوگی، جتنی لطافت ہوگی اتنی طاقتور ہوگی. جنات میں بنسبت انسان کے مادی عناصر کم ہیں ذرا، وہ آدمی سے زیادہ قوت رکھتے ہیں، ملائکہ اس سے زیادہ قوت رکھتے ہیں. تو جس قدر عالم لطافت میں جائے گا اسی قدر طاقتور ہوگا. یہ مضبوط اللہ نے بنائے ہیں، اور پھر ایک روشن چراغ رکھ دیا یہ نظامی شمسی کا سب سے بڑا چراغ سورج ہے اور باقی سیارے ستارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ نظامی شمسی ہے. اس کے علاوہ دوسرے نظام بھی ہیں. کہکشاں کا نظام اس سے اور ہے, الگ ہے. یہ تمام نظام اللہ نے مقرر کیے ہیں. عالم آخرت کا نظام وہ اس سے زیادہ آگے ہے. جب یہ نظام ختم ہوگا وہ نظام آئے گا جو اگلی صورت میں بڑی تفصیلات اس کے بارے میں آ رہی ہیں. تو یہ فرمایا ہم نے ایک روشن چراغ جس دن سے اللہ نے جلایا ہے اور قیامت کے دن تک وہ جلتا رہے گا, اس کی روشنی کم نہیں ہوتی, اسی طریقے سے جل رہا ہے. کیسا ایندھن وہاں ڈالا ہے پروردگار نے اس کے اندر. یہاں تو ایندھن ختم ہو جاتا ہے, چند سال گزرتے ہیں تو کوئلے کی کان بھی جواب دے جاتی ہے. اب سوئی جو ہے وہ بھی جواب دے رہی ہے کہ بھی اتنے سال کے بعد یہ سوئی بھی ختم ہو جائے گی, پھر اور کوئی ذریعہ آئے گا سامنے. سورج کے اندر جب سے اللہ تعالی نے اس کو قائم کیا ہے ایسا ایندھن رکھا ہے کہ قیامت کے دن تک جلتا رہے گا. جب خداوند تعالی چاہے گا تو اس کو پھر اس کی روشنی بھی چھین لے گا اور اس کی حرارت بھی کم کر دے گا اور اس کے نظام کو درم برم کر دے گا. تو بڑا روشن ستارہ, یہ تمام ستاروں سے سورج آتا ہے تو تمام آفتاب میں ایسی روشنی پھینکتا ہے کہ سب کو بیدار کر دیتا. آہستہ آہستہ اس کی تپش و گرمی سب بیدار ہو جاتے ہیں. تمام دوسرے سیاروں اور ستاروں کی روشنی گم ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا سورج کی روشنی کے سامنے. اللہ نے یہ نظام پیدا کیا ہے اور نچڑنے والی بادلوں سے, بدلیوں سے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے, اس سے ہم نے زور سے بہنے والا پانی اتارا. بارش کبھی بہت زور سے بہتی ہے, بے انتہا موسلادھار بارش جب برستی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. مقصد کیا ہے؟ یہ تمام زمین کا قائم کرنا اور پھر یہ سورج کا اور پر آسمان کا, پھر یہ نچڑنے والی بدلیوں سے پانی کا زور سے برسا دینا تاکہ ہم اس کے ذریعے دانے اور اناج اور سبزہ اگائیں. یہ پانی برسا کر زمین میں نشو نما دے کر تو اناج پیدا کرنا مقصد ہے, کیونکہ اس اناج کو انسان اور حیوانات کھاتے ہیں اور ان کی زندگی کا مدار ہے, اور سبزہ بھی انسان اور حیوانات اس کو استعمال کرتے ہیں اور مدارے ہیں.